My heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dance cheek to cheek, heaven, I'm in heaven. The care that hung around me through the week seemed to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together, dancing cheek to cheek. Benvingudes a la segona temporada de Herstory, o La pròpia por venir, un podcast on recorrerem diferents moments de la història de l'art català recent per mirar de situar les condicions materials de producció de les dones artistes i mirar d'entendre els mecanismes d'invisibilització del seu treball dins els relats patriarcals. A partir d'aquesta perspectiva, resseguirem alguns casos de dones artistes al nostre context immediat. Un recorregut per la vida i obra de Lluïsa Vidal i Puig, Àngeles Santos Torroella, Mari Chordà i Núria Güell, on, per fi, comptarem els darrers capítols amb artistes vives per tal que ens ho expliquin amb les seves pròpies veus. Heaven, I'm in heaven. My heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I see. When we're out together, dance cheek to cheek. Amb només 18 anys, l'Àngeles Santos va impressionar l'escena cultural nacional al 1929 amb la seva obra Un Mundo. Després d'un llarg exili interior, fou recuperada per un incipient moviment feminista als anys 60, articulat al voltant del Salón de Arte Femenino, que tenia lloc a la capella en ocasió de les festes de la Mercè. I unes dècades més tard, entre 1992 i 1994, les seves obres més conegudes van ser adquirides pel Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Àngeles Santos fou de les poques artistes i intel·lectuals conegudes com la Sin Sombrero, vinculades a la generació del 27, que van decidir no exiliar-se. L'adaptació a temes menys punyents i estils més amables durant la postguerra ha fet que la seva obra més madura resultés força menys tinguda, tot i que sempre va respondre a un diàleg amb els cercles artístics d'aquella Barcelona de color gris, malgrat les dificultats, juntament amb altres artistes com la Olga Shaharov. Però tot i que el seu reconeixement arriba tard, com li ha vingut passant a les dones artistes, avui dia és una de les artistes catalanes més universals. Deixeu-me aprofundir una mica més en la seva història de vida. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak. But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, dance with me. La família de la seva mare, l'Aurelia Torroella, eren de Portbou, on l'avi Rafael Torroella Cardoner, un dels primers habitants del poble, tenia una agència de duanes. El pare, Julián Santos Estevez, procedent de Salamanca, era funcionari de duanes també, obligat a traslladar-se d'un lloc a l'altre degut a la seva professió. A Portbou, que fou el seu primer destí, va conèixer l'Aurelia, la mare de la Santos, i es van casar. I és allà també on va néixer l'Angelita, la primogènita de la família, i el seu germà Rafael Santos Torroella, que més tard va ser un destacat crític i professor d'art. L'Angelita fou la més gran de 7 germans. I'm in heaven when I'm dancing with you. My heart beats so that I can't speak. when we're out together dancing cheek to cheek. Els successius destins del pare li van fer recórrer gran part de la geografia espanyola, ja que els agents de duana s'havien de traslladar obligatòriament cada 3 anys. Durant els seus primers anys va viure a Ripoll, Freixeneda, La Jonquera, Le Pertús, i va passar posteriorment per Salamanca, Madrid, Sevilla, Valladolid. Tot i que durant els estius, la família es traslladava sempre a la casa familiar dels avis a Portbou. I és a Portbou, durant aquests estius, que Ángeles Santos començà a pintar, fent retrats, un gènere que sempre li va agradar molt, dels tiets i els cosins, com el retrat de la tia Marieta o del tio Pepet, que era francmaçó. El 1924, el seu pare va ser nomenat administrador de la duana de Ayamonte, a la província de Huelva, i Ángeles va ingressar interna en el Col·legi de les Esclaves del Sagrat Cor de Sevilla, on es va iniciar en el dibuix i la pintura als 14 anys. Allí va rebre premis en l'assignatura de dibuix, i una de les monges del col·legi va recomanar als seus pares que es dediqués a la pintura, per a la qual d'ella havia nascut, abandonant altres activitats com el piano o el francès. 2 anys més tard, es va traslladar amb els seus pares a Valladolid, on va començar a rebre classes cada dia abans de marxar al col·legi d'un veterà professor italià anomenat Celino Perotti. De fet, els retrats que pintava als estius a Portbou se'ls van dur a Valladolid, on ja van cridar força l'atenció entre el cercle d'intel·lectuals que el pare de la Santos freqüentava al casino. Valladolid era aleshores una petita ciutat força animada, amb les seves tertúlies, els cinemes i els petits teatres, i el pare d'Angelita estava orgullosíssim del talent de la seva filla, a qui va recolzar la carrera artística promovent la primera exposició de l'artista a l'Ateneo, una exposició que va tenir un èxit brutal per la gran qualitat de les obres realitzades per una nena de 16 anys. Especialment Francisco de Cossio, aleshores director del diari de Valladolid, comencen a parlar molt del seu talent, cosa que anima moltíssim a l'artista, que es va posar a pintar frenèticament les seves obres definitives. L'obra coneguda com La Tertúlia representa precisament aquest espai d'aprenentatge artístic amb altres noies de la seva edat. Tot i que sovint es va considerar la seva obra com fruit d'un geni espontani, en realitat, tant l'Àngeles Santos com el seu germà Rafael eren àvids lectors de les revistes artístiques internacionals i estaven al tanto dels nous corrents d'avantguarda. En aquesta obra, La Tertúlia, que s'ha vinculat estèticament al moviment de la nova objectivitat alemanya, apareixen unes noies en actitud sinuosa i relaxada. Una d'elles està fumant, 2 més estan llegint i una altra mira frontalment l'espectador amb una postura espaterrada al sofà, molt relaxada. L'obra va causar molt d'impacte a l'època per la seva temàtica insòlita, que des de la nostra perspectiva herstòrica pot ser llegida com a una representació de dones alliberades, aquelles noies modernes com la Leonora Carrington, la Remedios Varo, la Maruja Mayo o la mateixa Ángeles Santos, que irrompen amb una actitud d'absoluta modernitat, molt allunyades de l'estereotip d'Àngel de l'Hogar, com diria la Virginia Woolf. De fet, l'obra és també coneguda amb el títol del cabaret, quan en realitat el que la Santos pintava era les seves companyes de la classe de pintura de Perotti, noies d'entre 17 i 18 anys, de casa bona d'una petita ciutat de províncies, relaxades, sent simplement elles mateixes, al petit espai privat d'un pis d'estudiants. La mateixa pintora, l'Àngeles Santos, em va dir el següent al documental sobre la seva vida dirigit per Eva Fontanals, que us deixo a baix enllaçat. Es que yo no ponía nunca títulos y una vez pusieron eso, pero más bien es una tertulia. Yo no sé qué representa un cabaret, ¿no? Lo dirían porque en aquella época fumar, las señoritas no fumaban. Y claro, estaba muy feo fumar. Claro, debió ser eso. Pero ellas eran unas jóvenes de Valladolid, unas personas normales. Estudiaban, iban al colegio todas, o habían ido. És ben curiós que l'obra fos titulada com El cabaret, ben curiós. Sobre aquest quadre meravellós, em va agradar molt una cosa que li vaig llegir a la Núria Anquita, actual directora de l'IBAM, l'estiu passat, i que he rescatat per a aquest podcast. Eren uns articles de valenciaplaza.com, no em pregunteu com hi vaig arribar, on preguntaven a diferents directors de museus valencians quina obra d'art robarien. I ella, la Núria Anquita, va triar la tertúlia d'Àngeles Santos i va dir el següent. Más realismo mágico que surrealismo. O nueva subjetividad mejor. O poscubismo o posexpresionismo. Otto Dix y George Grosz. Que si necesitáramos todo eso de las taxonomías y referencias, universales y foráneas, para fijar el sentido del cuadro, está ahí, es cierto. Hay algo de todo eso. Pero es la España de 1929, aunque sorprenda. Y la osadía de una jovencísima pintora que fascina a Gómez de la Serna, a Francisco Cossio, a Juan de la Encina, a Jiménez Caballero. Todo esto para mirar el cuadro sin dejar que nos mire. Pero si nos dejamos llevar, si cruzamos las miradas, entonces... Dicen tertulia, es mucho más. Flappers o las sin sombrero, como queramos llamarlas. Mujer moderna o nueva y el derecho a hablar que ya es hacer. Quizá un encuentro en el Liceum Club Femenino. Reunirse, leer, fumar, la vida cotidiana como revuelta, como protesta. En ese hoy extinto cruce entre lo político y lo cotidiano que tanto flaquea por el descrédito de la acción política, pero que es absolutamente necesario. No solo emancipación, sino irrupción de la mujer nueva en el espacio público, en el trabajo, en la calle, en la creación y el pensamiento, en la política. Un progreso que no se reduce a la mejora en el dominio de lo exclusivamente femenino, que es progreso social, colectivo, construcción de una sociedad nueva. Aún faltaban unos años para que las mujeres que vemos en el cuadro pudieran votar. Ese derecho no se les reconocería hasta 1931 y no sería efectivo hasta 1933. Así era. Breve conquista que la cruel guerra española iba a interrumpir y que no se retomaría hasta 1977. Queda mucho por hacer. Hay que mirar el cuadro y tomar de nuevo impulso. Debemos reunirnos. Tenemos que hablar. I love to climb a mountain and reach the peak. La obra de Ángeles Santos es va presentar en 1929 a Madrid, en el Saló de Tardó, i va captivar pel seu avantguardisme. Un any més tard, el Saló va dedicar a la joveníssima artista la seva primera exposició individual, en la qual va mostrar 34 obres realitzades des del 1927. Entre altres, Un mundo, La tertúlia o el retrat de la marquesa d'Alquibla. Però la pintora també va portar al saló els seus dimonis, a vegades eloqüents, com en Alma que huye d'un sueño, o inquietants, com en La familia comiendo, o En la niña muerta. Al Madrid d'aquells anys es troba en eclosió la generació del 27, amb unes llistes on fins fa poc resultava sorprenent l'absència de dones, perquè de dones n'hi havia moltes. Són les anomenades les sin sombrero. Dones de gran talent, que van compartir entre elles amistat, reflexions i vivències, i que van influir de manera decisiva en l'art i pensament espanyol, i en alguns casos, a causa de la seva producció a l'exili, en els estils i gèneres d'artistes internacionals. La Guerra Civil va suposar la fi d'aquesta generació, però en el cas d'elles va suposar també la seva condemna a l'oblit. Reconstruïda la democràcia, els noms dels seus col·legues van ser recuperats i enaltits, mentre que els d'elles van romandre en silenci, perdent el seu lloc de ple dret dins del relat oficial de la generació del 27 i, per consegüent, de la història. María Teresa León, Ernestina de Champourcin, Rosa Chacel, Concha Méndez, Josefina de la Torre, María Zambrano, Maruja Mayo, Ángeles Santos i Marga Gil Roeset són una representació d'aquestes creadores, entre moltes altres. Happy days are here again, the skies above are clear again. Let us sing a song of cheer again. Happy days are here again. La Sin Sombrero és el nom pel qual són conegudes un grup de dones artistes espanyoles nascudes entre 1898 i 1914. El nom respon al gest de treure's el barret en públic que van protagonitzar Maruja Mayo, Margarita Manso, Salvador Dalí i Federico García Lorca a la Puerta del Sol. Ens van apedregar cridant-nos de tot, relatava la mateixa Maruja Mayo en uns enregistraments fets per Televisió Espanyola després de tornar de l'exili. El documental La Sin Sombrero, que recollia gran quantitat de material i entrevistes d'investigadores i familiars d'aquestes dones, recollia l'impuls dels qui durant dècades havien maldat per rescatar-les en l'àmbit més o menys erudit o acadèmic, especialment dins dels cercles universitaris, per a divulgar-ho i estendre-ho al gran públic. L'èxit del documental, estrenat al Festival de Cinema de Màlaga el 2015, que us deixo a baix enllaçat, va estendre l'interès per a aquest grup i va consolidar l'etiqueta amb què avui aquestes dones meravelloses són conegudes. Together, shout it now. There's no one who can doubt it now. So let's tell the world all about it now. Happy days are here again. Your cares and troubles are gone. There'll be no more from now on. Happy days are here again. The skies above are clear again. Let us sing a song of cheer again. Happy days are here again. So long, sad times, so long, bad times. We are rid of you at last. Howdy, gay times, cloudy, gray times. You are now a thing of the past. Madrid va ser la ciutat on la gran majoria d'elles van residir, van estudiar i van desenvolupar la seva activitat artística, obertes a nous conceptes de modernitat i als corrents d'avantguarda que provenien d'Europa. Van recuperar també la tradició popular. Profundament compromeses amb el seu temps i la seva realitat social, la seva actitud va ser trencadora i oberta, transformant el panorama cultural i artístic d'una Espanya convulsa. Les seves aportacions estan encara poc estudiades i en la gran majoria han quedat al marge de les antologies i els manuals d'art i literatura fins als nostres dies, encara que van desenvolupar una activitat constant i destacada en camps tan variats com la literatura, la poesia, la pintura, la música, el cinema o la filosofia. You took my kisses and you took my love. You taught me how to care. Am I to be just a remnant of a one-sided love affair? All you took, I gladly gave. There's nothing left for me to say. Tornant al nostre fil, les dues exposicions d'Àngeles Santos a Madrid, la del 1929 i la de 1930, al Madrid de la Sin Sombrero, va col·locar el seu nom en la història de l'art espanyol amb només 19 anys i va intrigar els intel·lectuals de l'època. Ramon Gómez de la Serna, Federico García Lorca, Jorge Guillén o Juan Ramón Jiménez es van cartejar amb l'artista i van peregrinar a la seva casa de Valladolid, on ella els rebia, sempre en companyia dels pares. L'Àngeles Santos no només pintava meravellosament, sinó que també era una dona molt bonica, i això la feia resultar fascinant. I quin era el seu misteri? Això és el que va escriure Gómez de la Serna a la Gaceta Literària l'1 d'abril de 1930. Si solo fuese una imaginación Ángeles Santos, si solo fuese la que conserva más vivos en la memoria sus sueños y los traslada al lienzo, no tendría la verdadera calidad de pintora. Lo que la distingue es que, en la sustancia con que lo redacta, hay pinturas, y eso les hace pasar de su estado de fluorescencia divagante y apariencial a un estado fijo de estampación eternal, con un tizne maravilloso de perpetuidad. Son iluminaciones de la realidad, equilibrios en que la realidad se extasía y queda horas prendida. Pues porque me era más cómodo hacer un cubo. Una esfera hubiera habido muchos problemas. Y así, pues recordé que Picasso había descubierto el cubismo y pensé, pues claro, eso da una facilidad. Claro, unos planos siempre es más fácil. Pero redondo, no sé. No estaría mal probar hacer la esfera. Val. La relació que estableix Ángeles Santos i Ramon Gómez de la Serna, que era aleshores 20 anys més gran que ella, és força intensa. Aquest article de l'1 d'abril del que us he llegit un fragment portà per títol La genial pintora Ángeles Santos incomunicada en un sanatorio. Sembla ser que després de l'intens període creatiu de 2 anys que culmina l'exposició de Madrid, Ángeles Santos havia pintat tant i tant que va quedar en un estat depressiu alterat fet pel qual el pare, que l'havia animat fins aleshores amb l'esperança que tingués un mitjà de vida autònom i emancipat, s'espantà molt i decideix prohibir-li de pintar més. I el tercer dia, sense poder pintar, la Santos s'escapa de nit i la troben rondant el Pisuerga a l'endemà, totalment alterada i fora de si. Després d'aquest episodi i aconsellada per l'entorn, la família porta l'Àngeles Santos a Madrid al març de 1929 i l'ingressen al Sanatorio Real Patronato del Doctor León amb instruccions expresses d'impedir que ningú, excepte el pare, es pugui comunicar amb ella. En aquest moment, Gómez de la Serna inicia una campanya per alliberar la pintora. Torna de París i demana la seva mà i fa per visitar l'Àngeles Santos. Però a més de la diferència d'edat, Gómez de la Serna, que ja es troba en plenitud creativa i comptava amb reconeixement internacional, té una reputació força escandalosa, fet pel qual és rebutjat de ple per la família. Jo no sé vosaltres, però és una relació que recorda molt la que va tenir la Leonora Carrington i el Marx Ernst, del qual ja us vaig parlar. Només que en aquest cas, la família d'Àngeles Santos va posar fi a la relació de forma abrupta. El pare va ingressar l'artista en un altre sanatori, aquest cop assegurant-se que ningú conegués el lloc, i és aquesta desaparició el que origina l'article de Ramon Gómez de la Serna d'un any més tard del que abans us he llegit un fragment. Si us fixeu, és la tercera artista d'aquesta Herstory que fou ingressada per la família en un psiquiàtric contra la seva voluntat de molt jove, com la Leonora Carrington o la Yoko Ono. Quan l'Àngeles Santos va sortir finalment del sanatori, l'artista va destruir part de les seves obres i en va autocensurar d'altres. Es va refugiar amb la família catalana, a Portbou, restablint contacte amb els cercles artístics catalans que ja la coneixien i tornant mica a mica a la pintura. El 1935, Santos reprenia el contacte amb el públic amb la primera exposició realitzada a Barcelona sota l'auspici de la Galeria d'Art Síria. No obstant això, la mostra va fracassar en tenir un caràcter tenebrós i una estètica allunyada del noucentisme català, moviment regnant a la Catalunya de l'època. Cosa que hagué de suposar un cop per la Santos, acostumada sempre als més grans elogis. És en aquesta època que coneix el també pintor i il·lustrador Emili Grau Sala, amb qui es casaria el 1936, a la cripta de la Sagrada Família, sent el padrí de la boda en Gustavo Gili. Aquest matrimoni va implicar un canvi en el seu estil, ja que, com demostren les obres d'aquest període i les presentades a la Bienal de Venècia de 1936, aquest estil seu es va tornar decoratiu i lleuger i eteri, lluny de la foscor i la profunditat rupturista de les primeres obres. Per la Santos, l'estil de la pintura de Grau Sala representava l'alegria i és allà on ella vol anar, cap a l'alegria de viure. Aquest canvi radical d'estil, aquest situar-se fora dels corrents principals d'avantguarda i reprendre la pintura com un mitjà d'autocura, ha estat sempre molt incomprès, com si es tractés de l'obra de dues persones diferents. Por algún día, a lo mejor ya no. Si no, ya de imaginación, ya no, no. Por algún día, a lo mejor ya no. Si no, ya de imaginación, ya no, no. Por algún día, a lo mejor ya no. Si no, ya de imaginación, ya no, no. Quan va esclatar la Guerra Civil Espanyola, el matrimoni es trobava passant l'estiu a Portbou, des d'on van creuar a França, passant una època a Toulouse. Però en tant el seu marit va marxar a París, establint-se a la capital francesa, Àngeles va tornar embarassada a Espanya i es va instal·lar a Canfranc, un destí secundari, on el pare havia estat arraconat després del seu anterior destí a Barcelona. El seu germà, Rafael Santos Torroella, l'havien detingut i condemnat a mort a València per republicà. Es va salvar de l'afusellament per intervenció directa de l'Angelita. A la ciutat aragonesa es va assentar amb els seus pares i després de donar llum al seu fill, el futur pintor Julián Grau Santos, va ser contractada en un col·legi dirigit per religioses per a fer classes de dibuix. Malgrat la insistència de Emilio Grau perquè l'Àngeles Santos es reunís amb ell a París, no hi va haver manera i la relació es va anar refredant, tot i que mantenia el contacte i la Santos amb el fill anava visitant de tant en tant l'Emilio Grau a París. És en un d'aquests viatges que l'Emilio Grau li demana d'educar el fill a Catalunya i és per aquest motiu que Àngeles Santos torna a establir-se a Barcelona, a Vallcarca. En aquesta nova etapa a Barcelona, Àngeles Santos està ben rodejada dels amics pintors, especialment d'Olga Shaharov, Joaquim Sunyer o Josep Amat. El sol quise yo coger. 12 me desperté. L'Olga Shagarov aleshores era força més gran que Ángeles Santos. Es portava uns 30 anys. D'origen georgià, amb pares rus i mare persa, la Shagarov es va traslladar a Múnich cap al 1910, on va entrar en contacte amb l'expressionisme alemany, uns anys més tard, ja a París, vinculada al cercle dels exiliats russos, va rebre la influència de Cézanne i la seva obra es va decantar cap al cubisme més radical. Amb l'esclat de la Primera Guerra Mundial, l'artista es va traslladar a Espanya, a Barcelona, com tants altres, primer a Mallorca i després a Barcelona, on és considerada la introductora del cubisme, tot i que poc després ja es troba vinculada a la revista dadaista 391 en el cercle de Francis Picabia, Mauri Lansin i Apollinaire. Tot i residir a la ciutat comtal, a Barcelona, va mantenir un perfil discret. Les seves exposicions tenien fonamentalment lloc a París, però sí es va vincular als cercles d'exposicions i als cercles al voltant de la seva amiga Laura Albéniz, pintora i il·lustradora, que celebrava habitualment tertúlies on assistien intel·lectuals i artistes de l'època. Fruit d'una crisi de parella amb el seu company, el pintor i fotògraf Otto Lloyd, l'artista va travessar una profunda depressió i pràcticament va deixar de pintar, però passats uns 5 anys reapareix el 1934 amb una exposició a les Galeries Laietanes de Barcelona i l'any següent en el Saló de Montjuïc, on va ser nomenada membre societari. Amb l'esclat de la Guerra Civil, Olga Shagarov marxa a París, tal com van fer molts altres artistes, però un temps després reprèn la seva relació amb Lloyd. I és el 1939, que exposen junts en la Pearls Gallery de Nova York. I acabada la guerra, tornen a Barcelona i a la seva casa es va convertir en la seu d'una animada tertúlia, de la qual queda com a testimoniatge un quadre anomenat La Colla, que inclou aproximadament 41 personatges rellevants, no?, pel moment. La producció de la Shagarov a partir del 1940 es va tornar més decorativa i repetitiva en resposta a la demanda i per integrar-se en el circuit de galeries més comercials. En uns anys de postguerra, poc propicis als estils més avantguardistes, el gènere del retrat va guanyar protagonisme. Igual que Ángeles Santos, Olga Shagarov pertany aquests anys a una tradició figurativa més aviat continuista o no conflictiva que va desenvolupar a l'Espanya de postguerra paral·lelament al desenvolupament de les avantguardes a l'estranger. L'any 1960, la Direcció General de Bellas Artes li va dedicar una exposició antològica a la Shagarov, i el 1964 les seves amistats es van mobilitzar perquè se li concedís la medalla de la ciutat de Barcelona, cosa que van aconseguir. Olga Shagarov morí 3 anys després, el 1967. Relegada a un relatiu silenci de la crítica durant els anys 70 i 80, l'obra de Shagarov es troba recentment en procés de revalorització, com de tantes altres dones. De fet, l'any 2017, la Generalitat de Catalunya va commemorar els 50 anys de la seva defunció declarant l'any Shagarov, organitzant una programació que va englobar un gran nombre d'activitats com a conferències, xerrades, debats, seminaris i exposicions. La historiadora i crítica d'art Elina Norandi va ser nomenada pel Departament de Cultura comissària de la commemoració i l'exposició central es va celebrar al Museu d'Art de Girona, titulada Olga Shagarov, pintura, poesia i emancipació, i on es va poder mostrar més de 80 obres de l'artista. Em resulta molt interessant veure els paral·lelismes, malgrat la diferència d'edat, entre el que li passa a Olga Chagarov i el que li passa a l'Àngeles Santos entre els anys 40 i 60, els anys durs del franquisme. Especialment pel fet que són amigues i participen d'un cercle artístic comú, i de quina manera el seu art s'amabilitza mentre l'entorn s'enfosqueix, com si fos un antídot. Pel que fa a l'activitat artística d'Àngeles Santos, en aquestes dècades és tan activa com era possible en el marc d'una dictadura reàcia a l'art contemporani, però amb tot, el 1941 va exposar de manera individual a la Sala Llibres de Saragossa, i el 1942 va presentar la seva obra com a artista convidada a l'Exposició Nacional de Belles Arts realitzada a la ciutat comtal, a Barcelona. L'any 1945 es va traslladar a la capital espanyola, a Madrid, i va realitzar dues mostres, una a la Galeria Estil i una altra al Col·legi Major de Santa Teresa de Jesús de la Universitat de Madrid, caracteritzades en dues per estar compostes d'obres de diferents períodes. L'any 1955 va ser convidada a exposar a la tercera Bienal Hispanoamericana celebrada a Barcelona. Aquests són anys que l'Àngeles Santos puja sola al seu fill, alternant els seus ingressos per la pintura amb la docència. La seva obra d'aquests anys va anar rebent cada cop menys interès fins que és recuperada per ser un moviment protofeminista de dones artistes que s'articulen al voltant del Salón Femenino de Arte Actual. Unes exposicions que començaren el 1962 i que durant anys, fins l'any 1971, van tenir lloc a la Sala Municipal d'Exposicions del carrer Hospital 56, l'actual capella, vinculada a les festes, aquestes exposicions vinculades sempre a les festes de la Mercè, a partir de la seva segona edició. Aquesta exposició anual exclusivament femenina, on cada any exposaven prop de 100 artistes, estava organitzada per un grup de dones artistes a Barcelona. Fou un projecte únic en aquell moment. El Saló desafiava el paper tradicional atribuït a les dones sota la dictadura franquista, aconseguint al mateix temps obtenir el suport de les autoritats locals. Va ser la capacitat de les organitzadores d'aprofitar l'ambivalència política, de trobar un delicat equilibri entre complicitat i resistència, el que va permetre sobreviure a l'exposició durant gairebé una dècada. El cas és que és aquest grup de dones que inicien la recuperació crítica d'artistes més veteranes com la Maruja Mayo, la mateixa Àngeles Santos, a qui van organitzar una mostra retrospectiva al Centre de Santa Mònica que va causar sensació i que va iniciar el seu procés de revalorització en un moment en què Àngeles Santos ja havia decidit finalment marxar a París. I és que pel que fa a la vida personal, durant 25 anys, Àngeles Santos va romandre separada d'Emilio Grau, el qual es va quedar a París i es va aparellar de nou, mentre que Àngeles i el seu fill van romandre a Espanya. Però és l'any 1962, després de la defunció de la parella de Grau, que el matrimoni es retroba i van fixar la seva residència a la capital francesa, on ell tenia un pròsper estudi d'il·lustració. Alguns anys després es van traslladar de nou i van viure a Cadaqués, Sitges i Barcelona, fins a la mort d'Emilio Grau el 1975. Pel que fa a aquest procés de revalorització historiogràfica d'Àngeles Santos, després del primer homenatge per part de les dones del Salón Femenino d'Art Arte Actual del 1967, el 1974 va realitzar una exposició individual a la Sala Parés, i és a partir d'aquí que Alicia Viñas, aleshores directora del Museu de l'Empordà, va demanar a l'Àngeles Santos de mostrar l'obra El Mundo a Figueres, i l'artista va ser incorporada a la col·lecció permanent. I poc després, a l'exposició que el 1977 va organitzar el museu sobre els artistes surrealistes empordanesos. No és fins l'any 1992, després de l'exposició de les avantguardes a la Pedrera, que aquesta obra, com d'altres d'aquest període, van ser adquirides per Maria de Corral per formar part de la col·lecció permanent del Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofía a Madrid, i el 2002 el Centre d'Art Patio Herreriano de Valladolid li va retre homenatge amb una important retrospectiva que va suposar la consagració crítica definitiva com a una de les artistes més rellevants del segle XX, i rebent ja molt gran, amb 90 anys, la Medalla d'Oro del Mèrit de les Belles Arts, el 2003, i la Creu de Sant Jordi, el 2005. Àngeles Santos va morir a Madrid el 3 d'octubre del 2013, amb més de 100 anys. No va deixar mai de pintar, tal com expliquen els seus nets al documental d'Eva Fontanals. Pintar era el seu estil de vida i li importava poc la vida social o el que diguessin els altres. I sí, va decidir, a partir dels anys 40, pintar coses boniques i l'alegria de viure. Com ella mateixa deia, de la imaginació ja no. Sí, no, ja d'imaginació ja no, no. Però algun dia a lo mejor ja no. Sí, no, ja d'imaginació ja no, no. Doncs d'així de correlada es podia veure una dona artista en la dictadura franquista. D'imaginació ja no, ja no. My heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dance cheek to cheek. Ens retrobarem totes ben aviat parlant de la Mari Chordà, una de les artistes fundadores de l'editorial La Sal, la primera editorial feminista d'Espanya. I moltes gràcies a totes per la vostra escolta. Bon dia, bona tarda, bona nit. Heu escoltat Dimarts d'Històries, un podcast il·lustrat de l'Escola d'Art de la Diputació a Tortosa per conèixer, descobrir, entendre i aproximar-te a personatges, llenguatges i relats de l'art, la cultura i el pensament.